ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 16 lutego, jest 8. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Dwie osoby zginęły w wypadku na S8 w okolicach Nagoszewa na Mazowszu. Droga jest zablokowana. Szef czeskiej dyplomacji będzie dziś w Warszawie. W Monachium doszło do wymiany zdań między nim a Radosławem Sikorskim. Mijają 2 lata od śmierci Aleksieja Nawalnego. Badania niezależnych ekspertów wykazały, że lidera rosyjskiej opozycji otruto. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna w wypadku na trasie S8 w okolicach Nagoszewa na Mazowszu. Zderzyły się 3 samochody osobowe, w tym bus. Na miejscu pracują policjanci i strażacy, mówi Rafał Kamiński ze Straży Pożarnej w Ostrowie Mazowieckiej. Strażacy na chwilę obecną dostarczyli na miejsce busa osobowego ogrzewanego, w którym właśnie w tej chwili przebywają uczestnicy wypadku ze względu na to, że mamy niską temperaturę. Droga ekspresowa S8 w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Po gorącej debacie w Monachium czeski minister spraw zagranicznych przyjedzie dziś do Polski. Petr Macinka spotka się w Warszawie z wicepremierem, szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Politycy rozmawiali w miniony weekend na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, a ich wymiana zdań jest w Czechach szeroko komentowana. Politycy czeskiej opozycji uznali sprowokowaną przez ministra Petra Macinkę dyskusję za wizerunkową wpadkę. Zarzucili mu nieprzygotowanie i brak merytorycznych argumentów. Unijny komisarz Józef Sikela podziękował Radosławowi Sikorskiemu za sprostowanie, jak to ujął, antyunijnej dezinformacji. Poszło o wypowiedź, w której Macinka podważył demokratyczny mandat unijnych instytucji. Sikorski odpowiedział mu, przypominając zasady funkcjonowania wspólnoty. W trakcie tego samego panelu czeski minister starł się również z byłą sekretarz stanu USA Hillary Clinton. Macinka stwierdził później, że nie ma sobie nic do zarzucenia i nie zamierza odpowiadać krytykom. Zapewnił, że w wielu istotnych kwestiach zgadza się z Sikorskim. Wyraził też nadzieję, że w Warszawie będzie okazja, by wrócić do dyskusji o tak zwanym deficycie demokratycznym w Unii Europejskiej. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Prezydent wie, że wojsko czeka na pieniądze z SAFE, dlatego prawdopodobnie podpisze ustawę wdrażającą unijny program, uważa Jerzy Modlinger z Towarzystwa Dziennikarskiego. Polska na zasadzie korzystnych pożyczek zyska prawie 44 miliardy euro na inwestycje zbrojeniowe. Pierwsze pieniądze mogą trafić do naszego kraju w marcu. Prezydent Nawrocki, jako zwierzchnik sił zbrojnych, który wiecznie o tym przypomina, no wie, jakie są nastroje w armii. Wie, że wojsko czeka na te pieniądze. I że moim zdaniem zdaje sobie sprawę z tego, że odrzucenie tych pieniędzy dla wojska byłoby w samym wojsku na przykład bardzo źle odebrane. Przecież nad programem, nad tymi punktami pracowali oficerowie, łącznie z generałami, z generał Kukułap nad tym pracował i chwalił ten program. Nad ustawą wdrażającą program SAFE pracuje Senat. Kiedy zostanie zaakceptowana przez obie izby parlamentu, trafi do prezydenta. O 8.13 gościnią bez uników w rozmowie politycznej w Trójce będzie Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Dziś mijają 2 lata od śmierci Aleksieja Nawalnego. Lider rosyjskiej opozycji został zamordowany w łagrze w Harpie w północnej Rosji. Badania 5 niezależnych zespołów z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii i Szwecji wykazały, że go otruto za pomocą toksyny pochodzącej ze śluzu żab południowoamerykańskich. Zdaniem ekspertów, trucizna nie mogła w sposób naturalny dostać się do organizmu opozycjonisty. Aleksiej Nawalny przez 15 lat ujawniał korupcyjne mechanizmy reżimu Putina. Organizował młodzieżowe ruchy na rzecz demokratycznych wyborów i uliczne protesty przeciwko łamaniu praw człowieka i wolności obywatelskich. Zwolenniczka Aleksieja Nawalnego i historyk ze Stowarzyszenia Memoriał Tatiana Kosinowa, komentując śmierć polityka, powiedziała Polskiemu Radiu, że agresja Putina przeciwko Ukrainie pokazała, że działania opozycji wobec reżimu powinny być znacznie twardsze. Nawalny był legalistą i idealistą. Z tym reżimem, z tymi mordercami trzeba walczyć z bronią w ręku. Pokojowe sposoby nic nie dadzą. Aleksieja Nawalnego próbowano otruć już w 2020 roku. Przez kilka miesięcy polityk leczył się w niemieckiej klinice. Mimo że wiedział, iż zostanie zatrzymany, w 2021 roku wrócił do Rosji, trafił do łagru i już nigdy z niego nie wyszedł. Wilno, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rozpoczyna się ostatnia tura ferii. Policjanci apelują do rodziców, aby zadbali o bezpieczeństwo swoich dzieci, między innymi poprzez wybór terenu do zjazdu na sankach, mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Nawet te małe górki, takie lokalne, mogą stanowić zagrożenie. Najważniejsze jest to, żeby zjeżdżając z takich górek, nie były one usytuowane przy jezdni, tak aby nie wjeżdżać na sankach pod ewentualnie jakieś samochody nadjeżdżające, aby nie doczepiać się tymi sankami też do pojazdów, bo bywały też takie zdarzenia. Do tragicznego wypadku podczas samochodowego kuligu doszło w styczniu w województwie świętokrzyskim. Zginął 22-latek. Jego 21-letni kolega trafił w ciężkim stanie do szpitala. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Wieczorem emocje związane ze skokami narciarskimi. O kolejny medal postara się Kacper Tomasiak, ale tym razem w konkursie duetów razem z Pawłem Wąskiem. Tomasiak na dużej skoczni miał pewne problemy, ale poradził sobie z nimi tuż przed startem, gdzie sięgnął po brąz. Myślę, że po prostu udało mi się znaleźć w końcu czucie tego progu na tej skoczni, bo miałem z tym duży problem na treningach. Początek olimpijskich skoków o 19:00. Na igrzyskach sporo również dzieje się w hokeju na lodzie. Grają najlepsi z najlepszych. Grat bramek w meczu Kanady z Francją. Kanadyjczycy wygrali 10-2. Sporo emocji w spotkaniu, gdzie Szwajcarzy po dogrywce pokonali Czechów 4-3. Stany Zjednoczone nie miały problemu z wygraniem z Niemcami 5-1, a Dania pokonała Łotwę 4-2. Kanadyjczycy i Amerykanie bezpośrednio awansowali do ćwierćfinału. W piłkarskiej ekstraklasie błysk mistrza Polski w meczu 21. kolejki Lech Poznań pokonał Piasta Gliwice 3-0. W innych meczach Motor Lublin przegrał u siebie z Lechią Gdańsk 2-3. Niepocieszony był kapitan Motoru Bartosz Wolski. Po tym szybko strzelonym golu dla nas Lechia szybko odpowiedziała, nie tylko na remis, ale i zdobyła prowadzenie. Wychodząc na drugą połowę wyszliśmy z dobrym nastawieniem i odrobiliśmy tą stratę, ale niestety niefortunny karny i przegrywamy dzisiaj ten mecz. Grała też Pogoń Szczecin, która wygrała na własnym stadionie z Arką Gdynia 1-0. A w pogodzie uczciwie zima na początek ostatniego turnusu feryjnego. W południe będzie od minus 15 stopni w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku do minus 1 w okolicach Legnicy i Wrocławia. W większości kraju minus kilka stopni. W południowej połowie Polski też popada śnieg, a to przede wszystkim tam rozpoczynają się ferie, czyli wszystko jak trzeba. Autopromocja. W latach 90. XX wieku trochę na wyrost porównywano ją do nowojorskiej Piątej Alei. W latach 20. XXI wieku jest do wynajęcia. Trójka Gdyni na urodziny. Dorota Lulka czyta fragmenty reportażu. Aleksandra Boćkowska. Gdynia pierwsza w Polsce. Muzyka Radek Łukasiewicz. Lokalny patriotyzm to istotnie pierwsze, co słychać w Gdyni. Zapraszamy. Dzisiaj około 14.45. Autopromocja. Jest 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Kiedyś słyszałam, jak pani wołała swojego kota Ebola do domu. To mocne, to z komentarzy o nietypowych imionach zwierząt na trójkowym Facebooku. Pan Roman też tam pisze, miałem psa o imieniu Niemój. Jak rozumiem, pan Roman z Niemojem wychodził na spacery, ale to mogło być bardzo, bardzo praktyczne. Zapraszamy państwa do komentowania, zapraszamy państwa do telefonowania. 22,7 trójek, numer wciąż obowiązuje i Staszek czeka na państwa telefony. A za chwilę rozmowa polityczna bez uników, w niej Renata Grochal, rzecz jasna, a także Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Thank you. co nie, póki nie dogoni cię przedrostek, nie. Żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie, póki nie dogoni cię przedrostek, nie. Sęk w tym, że jestem nieumarłym tym, wciąż żywych tych, co twierdzą, że przed słowo szczęście jak w kolejkę wepchać się z przedrostkiem, nie. To jakoś tak nieładnie. Mili państwo, to byłoby już chamstwo i drobno chrześcijaństwo. Już na mej szyi pierwsza od śmierci malinka, już martwą do kości ma górna jedynka. Miałam kiedyś kota, któremu nadałam imię Spryciarz. Reagował na to imię i w ogóle był bardzo inteligentny. Nie miauczał, nie wiem dlaczego, ale gdy czegoś ode mnie chciał, to przywoływał mnie robiąc hałas. Uderzał w coś łapą albo ruszał takimi drzwiczkami na stryk, które robiły raban na cały dom. Sam to wymyślił. Spryciarz po prostu. Kot, który tresował mnie. I to bez słów, pani Ewo, bez słów. Czas na politykę, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Witam panią. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Poniedziałek. Kiedy rząd ujawni listę 129 projektów, które mają być sfinansowane z programu tanich pożyczek SAFE? Rozmawiamy o tym w takim trójkącie pomiędzy wojskiem, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, a strona rządowa. Jak powinna wyglądać ta lista, którą pokażemy? Bo myślę, że narosło wiele mitów wokół programu SAFE. Jednym z nich jest to, że wszyscy wszystko pokazują. To nieprawda. Na 19 krajów członkowskich, które bierze udział w programie SAFE, Rumunia pokazała obszary, w które inwestuje. My też o obszarach mówimy od dłuższego czasu. I dla mnie, jeżeli wojskowi mówią, a tak mówił chociażby pan generał Rybak ostatnio podczas otwartej Komisji Obrony Narodowej, że ujawnienie tych 300 stron wniosku, gdzie mamy szczegółowe opisy techniczne, to gdzie, kiedy, jaki sprzęt trafi do wojska, zagraża naszemu bezpieczeństwu, to ja zawsze najpierw będę słuchać wojska w sprawie bezpieczeństwa. Czyli ta lista nie zostanie ujawniona? Wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom, ale musimy najpierw ustalić, co powinniśmy pokazać, żeby nie narazić na szwank bezpieczeństwa. Także w ciągu kilkunastu dni faktycznie taka konferencja prasowa, gdzie pokażemy więcej szczegółów, się odbędzie, ale musimy to zrobić przede wszystkim z uszanowaniem bezpieczeństwa państwa. Pani minister, ale opozycja mówi, że w ogóle nie powinniśmy brać udziału w tym programie, bo to jest zadłużanie się, te pożyczki trzeba będzie spłacić, co prawda do 2070 roku, ale opozycja mówi, że i tak jest bardzo wysoki deficyt i ten program jest niepotrzebny. Prezydent do tego dokłada argument taki, że będziemy kupować we Francji sprzęt i w Niemczech, czyli będziemy napędzać cudze gospodarki. To jest ciekawe, że opozycja jeszcze kilka tygodni temu nie była przeciwna. tylko mówiła, że pewnie nie damy rady, pewnie nie dostaniemy tych pieniędzy, pewnie źle złożymy listę zakupową. Ja już to wszystko słyszałam. Najpierw było, że na pewno nie dostaniemy tak wysokiej kwoty. Dostaliśmy. Że lista będzie nieprofesjonalna. No teraz już politycy opozycji mają do niej wgląd, bo w grudniu ta lista trafiła i do Kancelarii Prezydenta, do BBN-u i trafiła do Sejmu. I dzisiaj każdy, kto ma dostęp do tajemnic państwowych, może się tam z tą listą zapoznać. No to już się okazało, że lista też nie jest taka zła. Teraz już widzę ze strony opozycji hasła, że w ogóle cały program jest zły. Czy to byłoby wszystko znakomite, gdyby nie to, gdybyśmy nie mieli wojny tuż przy naszej granicy. Ja przypomnę, że w nocy z 9 na 10 września do Polski wleciały rosyjskie drony. W ramach programu SAFE finansujemy m.in. program SAN, czyli naszą tarczę antydronową. Czy o czym my w ogóle tutaj dyskutujemy? Polskie wojsko ma bardzo konkretną listę potrzeb do zrealizowania tu i teraz. Zadaniem rządzących jest sfinansowanie, znalezienie finansowania na te projekty wojskowe. I my to finansowanie znaleźliśmy u stabilnego partnera, jakim jest Komisja Europejska, na preferencyjnych warunkach, bo spłacamy ten kredyt do roku 71. Pierwsze 10 lat to są tak zwane wakacje kredytowe, czyli płacimy tylko odsetki. Przez ten czas możemy robić kolejne inwestycje. Czy to daje nam też taki oddech finansowy. Nikt nie mówi o wygaszaniu części budżetowej, części 29, która ma zagwarantowane ministra obrony narodowej, które ma zagwarantowane 3% PKB. Nikt nie mówi o wygaszaniu funduszu wsparcia sił zbrojnych. Z tych instrumentów dalej finansujemy zakupy w Stanach Zjednoczonych, dalej kończymy opłacać kontrakty koreańskie zawierane przez poprzedników, ale mamy dodatkowe 180 miliardów na bezpieczną Polskę. I jeśli dzisiaj ktoś mi mówi, w czasach wojennych, kiedy Polacy dzisiaj najbardziej obawiają się konfliktu zbrojnego i chcą być bezpieczni, ktoś mi mówi, że właściwie moim zdaniem w imię tylko swoich celów politycznych głosuje przeciwko, to moi koledzy mówili dużo ostrzej, co myślą o takich osobach. Co mówili? Że to zdrada, że nie wiadomo kogo wspierają. To ja, premier Donald Tusk ja o zdradzie. Ale czy można by było taniej pożyczać te pieniądze? Bo ta pożyczka jest oprocentowana na 3%. Jeden z argumentów opozycji jest też taki, że to wcale nie jest takie atrakcyjne oprocentowanie. Ile byśmy na rynku zapłacili, gdybyśmy taką pożyczkę chcieli Dużo więcej zaciągnąć? Pan minister Domański przedstawiał takie wyliczenia, że gdybyśmy tych pieniędzy szukali na rynku, to zapłacilibyśmy od 36 do 60 miliardów więcej za tą pożyczkę. Ja słyszę od opozycji, to wyemitujmy obligacje najlepiej na 100 lat, najlepiej na 2%. Tylko no może dlatego nie szło im za bardzo w tych tematach, bo sztuką nie jest wyemitować obligacje. Sztuką jest znaleźć tego, kto kupi twoje obligacje. Dzisiaj nie sądzę, żeby ktoś był zainteresowany kupieniem polskich obligacji na 100 lat, na 2 czy na 2,5%. Jeżeli mielibyśmy emitować polskie obligacje, bo rozumiem, że tego chce opozycja. Dziesięcioletnie są na 4%, więc... Dziesięcioletnie, a my mówimy o okresie spłaty 45 lat. Im dłuższy okres spłaty, tym wyższe oprocentowanie. Nie ma dzisiaj tańszego pieniądza na rynku. Ale dlaczego rząd się tak spieszy? Bo jednak to tempo uchwalania ustawy o programie SAFE było ekspresowe. Zaledwie 3 dni zajęło Sejmowi. Teraz jest ustawa w Senacie. Skąd ten pośpiech? 2 powody. Po pierwsze, trwa wojna. I nie możemy jej zawiesić, bo my tutaj za długo dyskutujemy o naszym bezpieczeństwie. To jest moim zdaniem argument fundamentalny. Drugi, program SAFE, sam pomysł programu SAFE powstał podczas polskiej prezydencji niecały rok temu. To jest najszybciej realizowany w historii Unii Europejskiej program. Pomysł w marcu, państwa członkowskie do listopada zgłaszają wnioski i pełne programy inwestycyjne, plany inwestycyjne. I my dzisiaj, jutro dokładnie mamy decyzję ministrów finansów i gospodarki z całej Unii Europejskiej, czy dają zielone światło na te prawie 44 miliardy euro dla Polski. I jeżeli mamy to zielone światło, to od strony unijnej zostaje nam tylko ostatni etap, czyli podpisanie umowy operacyjnej i pożyczkowej w połowie marca. I chciałabym, żeby ta ustawa weszła w życie do tego czasu. Dlatego w takim tempie procedujemy. Czy ta ustawa mogła być napisana wcześniej? Nie mogła być napisana wcześniej, bo ona realizuje też różne warunki, o których mówi Komisja Europejska. W tym słynną zasadę warunkowości. Kradniesz, nie dostajesz pieniędzy. Krytykuje, mówiąc, że mamy swoje doświadczenia już z KPO, z Krajowym Planem Odbudowy, bo Komisja Europejska wstrzymywała wypłatę KPO i teraz, jeśli coś jej się nie spodoba, na przykład jeśli PiS za 2 lata wróci do władzy, to będzie wstrzymywała te pieniądze, a odsetki i tak będziemy płacić. Tylko jest jedna różnica. SAFE to nie jest KPO. W KPO mieliśmy jasną zasadę. Pieniądze za programy. Safe nie działa według tej zasady. Mechanizm safe obowiązuje reguła ochrony finansów Unii Europejskiej, która obowiązuje przy każdych pieniądzach unijnych wydawanych, niezależnie w jakim funduszu, bo to jest ochrona podatników w Unii Europejskiej, która mówi prosto. Nie może być defraudacji, nie może być korupcji, pieniądze muszą być wydawane w przejrzysty sposób. I właśnie te przejrzyste zasady, które w ramach tej zasady warunkowości narzuciła nam Komisja Europejska, czyli wielopoziomowy system kontroli i audytu, jest zapisany w ustawie, przeciwko której w piątek zagłosowało Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy to zaczyna być jakimś piramidalnym po prostu tańcem, żeby krzyczeć, że to musi być, muszą być dobrze te pieniądze wydawane, ale z drugiej strony głosować przeciwko mechanizmom kontroli. Ta warunkowość sprowadza się do jednego. Nie kradniesz, nie masz kłopotów. Co więcej, ten mechanizm nigdy jeszcze wobec Polski nie został użyty i oby tak pozostało. Czy pani sobie wyobraża taką sytuację, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje tę ustawę? I co wtedy? Czy jest jakiś plan B? Czy to oznacza, weto będzie oznaczało, że ten program nie wejdzie w życie i że nie będziemy korzystać z pożyczek? Na razie jestem zdeterminowana, żeby do końca rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Takie rozmowy odbędą się też nawet dzisiaj, bo mamy przed sobą Senat. Rozmawialiśmy i na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Ja uważam, że to była dobra rozmowa, bardzo merytoryczna. Jeżeli są wątpliwości po stronie Pałacu Prezydenckiego, będę je do końca rozwiewać, bo wiem, jak ten program jest skonstruowany i wiem, że jest dobrze skonstruowany i wiem, że jest potrzebny po to, żebyśmy byli bezpieczni, żebym mogła mojemu dziecku powiedzieć na koniec dnia, że zrobiłam wszystko, żeby była bezpieczna. Ja tu jestem zdeterminowana. Będę rozmawiać do samego końca. A nawet wnukom, oczywiście, bo wnuki będą pewnie jeszcze to spłacać. Ale ja mówię o niebezpieczeństwie, które mamy dzisiaj, które jest tuż obok. Dzisiaj Ukraina jest codziennie bombardowana. Nasze samoloty są podrywane co którąś noc. Przecież dostajemy komunikat o tym, że nasze myśliwce zostały podrywane w związku z sytuacją. To nie jest sytuacja pokoju, gdzie my możemy rozważać, skąd wziąć pieniądze na obronność i czy w ogóle są potrzebne, czy nie są potrzebne. Jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy wojnę za naszymi granicami. Jesteśmy w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone mówią o tym, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. My ale z drugiej strony Sławomir Cęckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prezydenckiego doradczego takiego ośrodka, uważa, że to jest zagrożenie, że właśnie będziemy kupować uzbrojenie w Europie, a nie w Stanach Zjednoczonych. Rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Cęckiewiczem. Myślę, że ktoś go wprowadził w błąd, bo po pierwsze mechanizm SAFE od początku było wiadomo, że jest skierowany na wsparcie europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Co więcej, dzisiaj wielkość naszych kontraktów ze Stanami Zjednoczonymi jest większa niż cały mechanizm SAFE. To się nie zmienia. Nikt nie kończy kupowania sprzętu w Stanach Zjednoczonych. Nikt nie zrywa żadnych kontraktów. Te piramidalne bzdury, które widziałam w jednym z mediów, że teraz już nie będzie F-16 czy F-35, czy tego nikt nie rusza. Mamy dzisiaj dwa źródła finansowania wydatków obronnych. Część 29 w budżecie i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, stworzony przez naszych poprzedników, który notabene też jest instrumentem dłużnym. Też pożyczamy na to, żeby wydawać te pieniądze na wyższym oprocentowaniu. To też warto dodać i też nie w Polsce. To też warto dodać. To jest mechanizm stworzony przez naszych poprzedników. My dokładamy do tego trzecie źródło finansowania, jakim jest mechanizm SAFE. Ale wróćmy w takim razie do tego zadłużenia za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Pani mówi o kontrakcie na zakup czołgów K2 w Korei Południowej. Czy to prawda, że tam zadłużenie było na 6%? Ja mogę tylko powiedzieć, że było wyższe niż przy SAFE, więcej nie wolno mi powiedzieć. Dlaczego? To są tajemnice bankowe, nie mogę o tym mówić. A co z tym planem B? Jeśli prezydent zawetuje, to co się wtedy wydarzy? Rząd i tak może podpisać umowę z Komisją Europejską. Do tego ta ustawa, o której rozmawiamy, nie jest potrzebna. Ta ustawa tworzy instrument finansowy w Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli upraszczając miejsce, do którego wpłyną pieniądze z mechanizmu SAFE. Ta ustawa też opisuje, co zrobić, żeby ten mechanizm zachowywał płynność. I trzecią rzecz, którą ta ustawa opisuje, to właśnie mechanizmy kontroli i audytu. Więc my rozmawiamy o tej ustawie, o tym, czy prezydent zawetuje to, czy nie. Natomiast sam mechanizm SAFE, same przyznane Polsce środki nie są przedmiotem tej ustawy.

transakcji, plus 300 zł, jeśli otworzysz z nami firmę. Zwolnienie z opłaty za nową dzierżawę terminala na 2 lata o wartości 960 zł, 500 zł w karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie na kredyagricole.pl/firmy. Credit Agricole Bank Polska S.A. Materiał informacyjny. AI Days w MediaMarkt. Tylko teraz dotykowy laptop Lenovo Yoga z pakietem akcesoriów i najnowszym procesorem Intel Core 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4949 zł. Teraz za 4649 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Jeszcze dziś rozmowę strony rządowej z Kancelarią Prezydenta w sprawie programu SAFE. Powiedziała o tym w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czernecka. Dodała także, że w ciągu kilkunastu dni rząd przedstawi listę ponad 100 projektów, które mają być finansowane z programu. Jeżeli wojskowi mówią, że ujawnienie tych 300 stron wniosku, gdzie mamy szczegółowe opisy techniczne, to gdzie, kiedy, jaki sprzęt trafi do wojska, zagraża naszemu bezpieczeństwu, to ja zawsze najpierw będę słuchać wojsk. Musimy najpierw ustalić, co powinniśmy pokazać, żeby nie narazić na szwank bezpieczeństwa. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. W Briańsku i okolicznych miejscowościach częściowo nie ma prądu i ogrzewania. To skutek ataku ukraińskich dronów. Rosyjskie media państwowe napisały, że to najintensywniejsze uderzenie w tym regionie od początku pełnoskalowej wojny. O podobnych problemach po ataku ukraińskich dronów poinformowała także administracja obwodu białgorodzkiego. Szwecja planuje budowę pod lodem bieguna północnego kabla światłowodowego, który połączy Europę z Azją. Projekt o wartości ponad 21 miliardów koron ma znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa danych oraz badań klimatów w Arktyce. Kabel ma prowadzić z Kiruny na północy Szwecji do Norwegii, dalej przez Svalbard i pod lodem Oceanu Arktycznego aż do Azji. Trasa o długości około 10,5 tysiąca kilometrów będzie najkrótszym cyfrowym połączeniem między kontynentami. Kabel ma być gotowy za 4 lata. Pełny serwis Trójki o 9:00. Prognoza pogody dla listonoszy w Międzynarodowym Dniu Listonosza. W 80.001 dziś w południe minus 15 stopni, podobnie mroźno będzie w 15.001 i w 10.001. Najcieplej dziś w okolicach 59.220, tam w południe nawet minus 1 stopień. Na początek ostatniej tury ferii popada śnieg, to na południu i zachodzie Polski w takim szerokim pasie od 66.400 do 30.001. I prognoza dla marynarzy to przy tym pikuś. Dzień dobry w poniedziałek, a na dzień dobry dziś rozmawiamy o nietypowych imionach zwierząt. 2 2 i 7 3. Najbardziej oryginalne imię dla zwierzaczka to usłyszałam u moich znajomych, gdzie kocur się nazywał Wichajster. Chciałabym tutaj pozdrowić mojego przyjaciela Bejona, który ma małego pieska. Piesek ma na imię Mały Piesek. I miłego dnia życzę. I na pewno pasuje. Zapraszamy do Trójki do 9:00, a teraz zapraszamy do mniejszej gry w sprawie zgłoszeń. 2 2 i 7 3. Oj, dzwonią państwo i małe zamieszanie się chyba zrobiło. Jeśli chcą państwo nam powiedzieć o nietypowych imionach zwierząt, to oczywiście tak, ale za chwilkę. Teraz zwolnijmy linię dla tych, którzy chcą się zgłosić do mniejszej gry. A ja do mniejszej gry serdecznie zapraszam. Będą pytania, będą odpowiedzi. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę, której wspólnie posłuchamy. I to już za kilka minut. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie zgłoszeń do mniejszej gry. Te myśli teraz skupiają się wokół mniejszej gry. Mniejsza gra. A wezmą w niej dziś udział pan Paweł z Buku w okolicy Poznania. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Pan Paweł jest nauczycielem wychowania fizycznego, a skoro ferie w Wielkopolsce się zaczęły, to pan Paweł sobie dzwoni do radia w ramach Dnia Wolnego. Bardzo miło. Dziękujemy, że pan się zgłosił. Ja także się cieszę. Dzień dobry. A na drugim stanowisku pan Dawid z Warszawy, menadżer w restauracji. Panie Dawidzie, co pan dzisiaj proponuje na obiad? No zależy, kto co lubi. Każdy wybiera to, co lubi. To jest odpowiedź godna dobrego menadżera, rzeczywiście. Dyplomatycznie, panie Dawidzie. Dzień dobry, witamy, zapraszamy do udziału w mniejszej grze, ale zacznie ją dziś pan Paweł. Panie Pawle, pierwsze pytanie. Które trzy kolory widnieją na fladze Litwy?

Na dobry początek dnia coś miłego, więc tak sobie dziś rozmawialiśmy o nietypowych imionach zwierząt, także pod postem z borsukiem na facebookowym profilu Trójki. No i tam ciekawie pani Magdalena pisze o kocie, który nigdy nie miauczał, więc nazywał się Nie miał. A pan Wojciech przyznaje się, że miał kiedyś psa o imieniu Kryzys, no i to był, proszę pana, pies na nasze czasy. Ale imionach też w telefonach. Mój kolega miał kiedyś psa, który go nazwał Ugryź i był niezły ubaw, jak ktoś jechał na rowerze i on go wołał. Inspiracja, zdaje się, z 40-latka. Ugryź, nie gryź. Dziękujemy za wszystkie wspominki i głosy, bo to audycja poranna z państwa udziałem od 6 do 9, a do 9 jeszcze 11,5 minuty. Taka nowość w Trójce, Sombr i Homewrecker, to propozycja. Jedna ze 100 propozycji do listy przebojów Pierwsza Trójka. Głosować można na naszej stronie do piątku, do południa. I warto, bo na przykład w ostatni piątek w 92. notowaniu doszło do spektakularnego przetasowania. Depeche Mode dopiero na 9. miejscu, The Cure na 11. Kto to widział? No dawno nie widział na pewno, a zwyciężył Jam i nowość od Jamu. Teraz nie Jam w Trójce, tylko In Excess, Beautiful Girl. Ta także dobry początek dnia. Na 8 minut do 9, a o 9 w Trójce serwis. Thank you.